أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الانبياء عليهم السلام نيغي اندك يين تي دي ديس تي استوارو نبي الله يونس عليه السلام درس بي باسي فاتلي وون نان فكي تومب تي دروس المستفاد من حياته ki naka lañuy def ba jeriñu ci dundam mom yonent yalla Yunus li ci deson ñetti tomb la bu ci ñeek moy jawazu rukubul bahr dagan gi nga xamne dina ko dagan ci julit mu dem geej kama rakibahu yunus kom ni yunus dugge ci geej alayhi salam ndike dem geej nekul rek ci l'islam la dagan waye ci yenen diine yi nga xamne yenen sharia yi nga xamne ño jitu won l'islam sax dagalon nañ ko ndax yunus ngi ni di tukki daldi dugg ci gal ba am fa problème bo ñu sanni ko ci bir geej gi bu ngeen fatte wul ci sunu hadith bulughul maram amna ben sahaba bu lajoon yonent bi ne ko inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilun min al-ma'i aw kama qala as-sahabi ñun de dañuy dem geej yeen ngi fateliku dars bobu sahabo bu ñu doon Abdullah al-Madlaji mo ne won yenen tibe ñun dañuy dem geej sallallahu alayhi wasallam bu ñuy dem geej dañuy yobale ndox ndox momu buñ ci jappé dañuy mar legi nu ñuy def ci lako yonent bi tonté nako innal ma innal ndox bi jappé ñeen di tonté nako al bahr tahuru ma'hu al hilu mayt kon lol day feddali tombu tay bi moy dem geej dagan na ci julit waye ci anamu demin ci anamu deminu geej su fekke li la yobu geej comme adala foy wo tiaxani wo moy wo yalla yow sa dem geej dagan na waye bu fekke ki dem geej mom yeneem ci dem geej moy lan dem rayta moy yalla tiaxani comme ñu yenn ko lenn ci ñun di defé koku su boba dem ci geejam du dagan ndax day moy yalla waye bu fekke ci aada naturellement damay dem sangu wala damay dem fiixlu wala damay dem nappi wala damay tukki wala su boba koku di dem geej gogu jaar na yoon bakkar du ko ci fek kon lol day dagan ci mom waye bu fekenteene ki dem geej da fay moy yalla fof mo xam tukki la mo xam su boba lol day aram ci mom kon nañu jang sunu tombu tay ne comme niñ ko jangé won be passé jawazu rukubul bahri dem geej mom lu dagan la ndax geej lenn la ci mbinde fi yalla yi daganal julit wal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a yalla neena ma len daganal lepp lu nek ci kaw suuf ñaarel lu ñuy jëlé ci dundu yonent yalla yunus moy mada muanatu rusul alayhi musallam fi da'watihim ila allah wa muwajahati qawmihim nisan mbokki dañu jang ne mbollem yonent bu yalla musa yoni daj nga jankonte nga ak ay problème yo xamne kenn mënu ko netali yak ñan ci ñan nga dajé problème yoyu yaang nit ñi la yalla yoni won nit ñi tam nañ ci sen nature kep ku len bëgg téré moy yalla yow sa non nga kep ku len bëgg tek ci siratal mustaqim yoonu yalla yow sen non nga luñ la mënal dañ ko def lol nak ila an yarisallahu al ardu wa man alayha mo xam yonenti jeex nañ yonenti bi nekkon bañu jeexé borom xam xam yi nit ñu bax yi ñom ñoo jël loolu ndono go nit ñi ñoo yor jikko jo xamne kep ku len bëgg yobbu ci yalla dal fo nga ngembu buñ la mune reey dana la reey suñ la mune lagal dana la lagal buñ la mune patal danañ la patal buñ la mune xërem danañ la xërem buñ la mune yaq danañ la yaq buñ la mune génné dëkk bi danañ la génné dëkk buñ la mune tejj ñu tejj la lutax parce que nit ñi ñoy yor nature yalla néna da leen di sonal yalla néna ndax li ëpp ci nit ñi bëggu ñoo jaar ci yoonu yalla waaw té borom alal yek borom doole yi japp nañ ne ku leen ne yalla néna da nga leen di téré nos motax yonent yi dañoo daj coono yo xamne allahu akbar yaang ngeen hadith bi yonent sallallahu alayhi wasallam do ci kitab tawhid yonent dañe teul and ak ñaari nit benen yonent teul and ak ñetti nit ben yonent dañe teul andul ak ken ken da ko topul mom xol nu yalla mu ñëne te histoire nu passé nañ ko alf sanatin illa 50 aaman junni at yu manke juroom fukk nu diko wote lan la am fama aamana lahu illa qalil ñani sa dañu ne benn kër la am benn kër est ce que dafa mën ta wote ha kay nit ñi ñoo mel noonu nit ñi ñoo wawle sénégal ngi ni rek comme des jours ñu dégg yalla néna yonent néna mais dégg guñ ko dégg lan la leen jural dañoo wuyisi wuyisi kenn du wuyisi kenn du dégg amna ñoo xamni sax li da leen di gêné amna ñen ñoo xamni sax da leen di jaaxal yow ngon gu nekk nga ni maa ngi dem dars mi mi est ce que ki normal na loolu la ñu ne gis nga ki normal na ngon gu nekk rek mu ne maa ngi dem dars mi fofu lan la fay jëli nan dem sax ma xol yow lo fay def nan dem ma xol yi fama yow ma top la xam ya xam na am lo fay lek est ce que lako fay ginar mu yi mu yu li rek non nga am jot ñoo ñi non lañ mel nga gis nit di passer ci temps ci tiaxan yo xamne du ci am ben jeriñ waye ci walu diine manam nekk ci motax yonenti ndaysan nan lañ yalla fay son non trop muanat fi da'watihim ci sen wote buñ doon won nit ñi di leen jëm ci yalla dañ ci sonn lool waye yamuñ ci de bu mu wajahati qawmihim mbokk yi xol leen nuh limu daj est ce que nuh bu togon keureum rek keureumam rek keureum rek di lek di nan bu julli jote mu julli bu yaamu yalla jote mu def est ce que dina am problème waye biko yalla ne nuh dama nga wote ci kérok la nuh ga jam jam yonte yalla ibrahima gis ngeen ko tak nañ ko sanni ko ci safara lu ko waral est ce que mbir bopam la mbollem yonenti ngay jang sen dund alquran di la ko netali ñom ñep am nañ problème ak seeni nit ba ci yunus mi muju di jeex ni tay dafa muju gedd dekk ba bayyi nit ñi ndax mere len ba liko ci fekk fekk ko ci mbokk yi waye wa mada ibtila illahi lahum wa imtihanihi iyyahum yonenti yamu rek dañu am ak seeni nit problème yenu ay choono waye yalla subhanahu wa ta'ala dalena nattu ñom yonenti yalla nattu len nattu yu metti nga dem ci dekk bo xamne boy wax ay xeer lañ lay sanni ñeene ñi di fat seeni nopp ñi naan ñewatina ñi naan ma ngay waxati yenn say sax lima waji waxon barki demb ben mbok buy ñew fi ci darsi dafa dugg auto tata mu commencé di warate ben way xol ko ba ci ag ne ko wa yow ñun de talibé diw lañ ñun dañoo crazy dara du dugg ay sonal sa bop rek be ba nga nopi ñun dañoo crazy dara du dugg ñun talibé diw lañ du ndeg du ñu gis ko ko rek naan ni ci auto bi gis ngi lolu ni mu xol wa ki li muy wax lan la wa li muy wax ndax intérêt la wala sama intérêt la wala li muy wax kan la amul njëriñ señ bi jaamu len yalla ku suko ni doxé ci posam la jëm wala ci sa pos la jëm bëgg len yalla bay len bokalé bëgg len yonandi bi lool bu ko ni doxé war nañ ko deglu wala war nañ ko deglu lool lool dafa am est ce que lool amna relation ak bayi len diw mé dédé dañ lay jëma woné ñom fu ñu bok dila jëma mëne yow dañ lay nakaral fekk nit ñi buñu jangul natiru diiné yu mel nonu peut-être mu gêné wala mu def problème ku xamul diiné yow mu xamul diiné nga bëgg wax loolu wala ku xamul diiné tok gis loolu affaire bi da koy jaaxal waye ku jang diiné loolu dula jaaxal parce que nga xamne li mo normal su ko nit ñi deful sax yow war nga wax waaw lutax ma wax ci car bi ba wacc ken tontuul ken sagawuma ken duruma lutax ma warate ba pare ken waxuma luma nakari yow war nga lajjar sa bop te lolou moy li am tay moy nga gis ku def conférence 3 heures ci ngone ba 6 heures nit ñepp contane waxul li war wara wax waxul li nga wara wax ñom ñoo ne la eske ma sha Allah ku nekk ñew di la ñepp ñibi contane ku ñepp ñibi ay tay kay waxo li nga wara wax bo waxon deug yalla bi niko yalla waxe yenen te waxe da ngay gis bass bi ay nit jog di ñibi naan ki man lay wax way buma fi togul sax nak mu jeex param ñibi sax ha ki man lay wax bu re radio la sax day jog waji day jog wara jog fay radio bi lol moy lol moy nexin moy moy jaadu yene say sax am ku jog wax ak yow dépassé la yene say mën nañ la saga yene say mën nañ la ray yene say mën nañ la mënal té ndax té lolou mom moy moy diiné ndax yalla waxam mom waxam neexalul kenn yenente bi waxam neexalul kenn da diiné nak mo mel non motax yenente am ay problème su fekké né yenente biñ ñëwé dañu ñew fekk nit ñi di bokalé di def xërem ñu naan nit ñi waaw xam nga mbir mi mom ah yonenti di ñam problème kenn du leen def dara waye yonenti bi day ñew fekk nga tak ay galaaj galaaj yo xamne ki la ko jox da nga yaakar ne mu ne la li dara baxu ci boko dindul bo de da ngay dem safara nga na mu ne la waaw bo ne duma ko dindi ci lay de mu ne la waaw mais bo ci de di lak waye du la ne ah waaw boko dindiwul de yow yalla mom beuri na yermandi mun na la bal mun na la baña bal waye xam nga sax dede du fa nek di négocier mom da lay wax deug bi boko bayiwul bo de da ngay dem safara ay yonent bi gis na ben way bu tak ben ciowri lum ko wax walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan wallahi bo fatu won li nek sa loxo do texe yonent bi dindi ko saniko Ibn Mas'ud gis na jabaram tak ben boom ci baat bi dafa wo jabar di mu ñew mu seug mu jël baram bi dugul ko ci boom gi xecc ne ko Ibn Mas'ud ak wa kërëm doynu nañ li ñom gëmuñu ko ñom li seen yon neeku ci la di dag boom gi ah lolu moy deug waye tay ñun fi da ngay gis ko tak nga koy xol mu lay xol do wax dara lutax da nga bañ mu merela nga gis ku tak bi jeen ku tak téré yeen say sa nga dend ak mom ci jakka bi mu boros la ko mu leer la ne li ay téré la yeen say sax mu léral li bi jeen la do wax dara yeen say sax muy iliman bi mu wagu ni nga gis affaire yi té sérou la ngay tok do ko dara do ko ni imam nangam da ngay tok rek julli jaf sa jabu am nga lo moy sun problème amma yonenti nak ñom du nopi ndax ñom yaakaaru ju ci nit ñi dara so gisé ci l'islam bugguñu ki wax ci l'islam ñukoy jox parce que nit ñi buñ la yagge jox rek wala fi nenañ ko umbu sa sankal umbu sa kess lan motax tay sunu serigne ci am problème munu ñu wax jaam yalla yi deug parce que nanguñu liggey nit ñi ñoy liggey di len jox yonenti nak dañ dan liggey ibrahima lu mu don def da dan sam nu lu mu def da don yett idriss lu mu don def idriss da don ñaw daawu lu mu don def da don teug musa lu mu don def yangé ni soir musa pour ñu may ko jabar lu mu def mom moy ñew alarba bi ni ñew ba ci topat inshallah musa moy ñew pour ñu may ko soxna sax dafa sam ñaat fa in admamtu asara fa min andik pour ñu may ko soxna sax dañu dafa liggéey liggéey la doon sam liggéey ñukay fay wër bu dé ñukay fay ba ci loolu lañ ko maye soxna ci sam gogu liggéey bobu lañ ko maye soxna yoonent yeb doon liggéey yoonent yalla muhammad jangeen ni commerce na sam na sallallahu alayhi wasallam legi nak da ñun mënu ñaw ñu gëna for ñoo ñu dul liggéey fi gaay duñ liggéey dañuy tok rek nit ñi di leen jox lool motax problème am waaw problème am lool motax problème am te yonenti yeb dañoo am problème ak seen nit way yalla natu leen nat yu miti Allahu akbar ni yalla xolal waxuma yalla natu leen sax ci ñoom ak nit ñi waye ñoom sax ndaysan seen problème yeen sa yalla natu leen ñi yalla natu leen seen problème ak seen soxna ñi am problème ak seen soxna ak seen doom ñi problème ak seen famille ñi problème ak wa dëkk bi ñi fébar ñi ñak ku melni muhammad dafa ñak ba xey genn aduna dan tok wër ci ndu tak kërëm yonent yalla nu am problème ak famem soxnam ak domam yusuf am problème ak famem lout am problème ak soxnam lol doy nat xola yaqub am problème ak njabotam de yonent la ba mu jele ci ngumba ak bos joy bu beudi wex tal ba mu jele ci bos ah xola nat yoy bu ma sax ñok nit ñi way seen famille seen bir keur yi ñu am ay dom dom yi lank ni duñ leen top xola nat yoy nu metté te terawul te ñom ñoy al anbiya ñom ñoy ñi yalla tan kon ñun nak massa waxi nopi kon yi dañ ko ci jang ne ñun ñi ñom bu fekke ñoñu la yalla nat kon ñun waxi nopi ñettel ta'atul makhluq lillahi azza wa jalla ta'atul makhluqat lillahi azza wa jal ta'atul makhluqat dañuy jang ci histoire yonent yalla yunus liñ ci wara jele moy mbinde fi ñom daño nangu top yalla mbinde fi daño nangu top yalla ana ban mbindeef modul nit du jinne te yalla jox ko ndigal mu top ta tontu len male ci dars bi amna lo xamne du nit du jinne mbindef la yalla ko jox ndigal mu nangu mbindef yi yo xamne yalla sant na len ci dundu yonent yalla yunus duñu ay nit duñu ay malaaka duñu ay jinni waye balen yalla waxe teguñu ci baat est ce xam ngeen ni mbindef yeb dañuy top yalla nañ yalla wax ñu def ko ñu def jangeen ci alquran wa min wa in min shay illa yusabbihu bihamdi wa in min shay baatu shay moy la ha jangeen sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma jangene yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma yalla mako kon mbole mbinde fi ñi ngi nango top yalla kenn du moy leena sa nga deg ci ñi seen allu yi sori wul ben jinax bu xeye de wala kaña de wala xaj ñune ñu li wul suba ma ram de julli wul suba julli wul suba ñune julli wul suba dañ nan lu julli wul bu xeye day de lan la nit ñi di wax da lool lañuy wax bu ñu xeye dañuy julli ñune bala ñuy de fal hutu jeun bi ibtala ayunus kama amarahu falam yaqdi alayhi wa indama amarahu biltiqaihi istajaba li amrihi falhitan wal asmakil bahri wa hijaratil bahri kulluha tusabbihu lillahi wa qad sami'a yunus tasbihaha mbok yi jangene ne jeun bi yalla joxnako ndigal ne ko wonnal yunus mu wonnako yalla ko jox ndigal rek kérok bi ñu cëppalé yunus ci bir geej gi yalla dafa seppi jeun bi ci bir jeun yi ne ko demal nga wonn yunus mu ñew yunus dafa ne cëpp rek mu wonnako waye bimu ko wonné yalla ko jox ndigal ne ko bu ya xam dam kon jeun bi bimu ko wonné rek dako teyé saxami wu bu ko saxami won rek musiba dal ko ay xam dam mato waye yalla ne ko bu ya xam dam non la ko wonné rek wanasu ko mu daal dem ci mbax bi ne tek tak teud yunus xam ximiliko yegni mu ngi ci biiru jeun mu ngi ci biiru dara legui nak comme mu ngi dundu mi ngi sentir ne mu ngi dundu mais amna lu ko teye commencé na fataliku ne ci biir gal la nekkon te tembalon nañ ko kon xamna ne amna lu ko won mu commencé ci biir jeun bi nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ndeysa la ilaha gis nga le yalla la wo wawul ya sheikh ya yero ya modu ya samba ya wawul lol de lan la wax la ilaha illa ant amul kenn kuñu wara jaamu kudul yow yalla yow rek man mi li tax li dal ma moy dama togn inni kuntu minaz zalimin alquran ni falawla kana minal musabbihin ha la labitha fi batnil fut su fekkontene bi ko jeen bi wonne dafa ne ko di yuux ak di wex ak di yema def pexe nu mu genné bayiwul bopam ak yalla sabalul yalla neena dina ko denc ci bir jeen bi ba yawmal qiyamati lan mako sebe moy wo bim don wo yalla motax julit so nekke ci tolof tolof wo yalla wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dafa am sart moy sart bi iza da'ani moy sart yalla neena man kuma wuy la bu la jam ñi laaje man yalla fan la nek ne len dama jégué bo xamné kuma wo mo wuy lélé nit jégué la nga koy wo han do deg bañ ne ko muna ñu ne ko yow ki yow lay wax ah man ngay wax fe xol dum la jégué fe ki waye yalla bala jégué bo bo waxe ak mom mu deg boko wowe mu wuyu ndax huwa aqrabu ilaykum min hablil warid yalla neena boom bi xëc oxygène bi digënté xol bi ak bak poumon yi ak bakkan bi gemi ngi ngelaw li dug man mala ko gëna jégué kon yalla nan la mel ci yow dessa yalla soko wéré mu wuyu ay nit dañu ñëw ci yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ko arabuna ba'id fanunadihi am qarib fanunajihi wa ndax yalla mom dafa sori ku sori bokay wo noy def eh yow yalla ñuy wuxu wala dafa jégué bo buñ koy wo ñu diyo mom ñu yalla yalla dank ndax dafa sori wala dafa jégué da len yoon du tont yalla da len jégué kon bu ngeen di wo bu len yu wuxu mu ngi len di dégg dessa yalla soko wéy mu wuy la légui nak nit ñi dañuy baye yalla di wo keneen wala xolal cirque bobu sa yo baye yalla nga wo keneen rek ya harfu nida la ya mom la arab nan harfu nida araf la bu ñuy jëfëndiko ci wote so ne ya rek ya nga wote ko wax ya allah yow sama borom ya rab yow sama borom jangulen ci alquran fen ab yonent bu am problem di wo mbok yonentam wala ha ya ibrahim lolou yalla nga deg mu wax ko way amul ben yonent bu wo ibrahim ya muhammad est ce jangene fen sahaba yi am problem nan ya rasulullah ya muhammad ya nabi allah ya est ce dañ am ñun nak gaay dañ nan la xolal bo jaxé woko boko wowe day ñew billahi wallahi ta'ala man deg na ko ba son mu jaral nit ñi sax ñi dem ci bammel di wo ku deeki di wo waji fekk dafa de bi muy dund sax te fofu ñaar ño fa nek ñaari atté mo fa am wajangi dund waye nek ke mom dundatul ki mom mu ngi dund waye nek ci misal bu gëna jégué am sababa mu ngi dund mu ngi fi ci jaaka ji suñu la doon door fi jaaka ji nga koy won nak dina ñew ñu sa loxo sëgëmi lu tax du ñew nekk fi déggu la moy bokay wo du ñew légui nak ku dé nak Allahu akbar ki papa ma ngi fi dé mu ngi dund mu ngi ci kaw suuf waaye ñu ngi koy door mu ngi naan papa waaye papa ji ñëw lu tax benn dégg ko ñaar dafa sori déggul ñëwul léegi nag nga bàyyi fa ñoo ñëpp ñi dund ngay woo ku dee kii nga doon woo sànq moom ci àdduna la nekk wala alaxira la nekk ci àddina la nekk ki ngay woo léegi nag moom nekkatul àdduna yow yaa ne kii dafa génn àdduna mom de genn na aduna du lan ngeen di wax di dafa genn aduna en sa ñu na laquna fayna law yoy yep ngay wo ku genn aduna worul ngay wo ku nelaw worul ngay wo ku laq worul te ga wo ki laqul ki nelawul wala yoy ben woru ci waron ñaan est ce nga ñaan koy nelaw nga fek waji nelaw nga tok na xaar ma xaar ko mom yow ma ñaan boobu wóorul nga fekk mu làqu nga ñëw ñu ne la moom de dafa làqu nga ne wax ko ne xaarama toog ba mu ñëw ma ñaan ko yooyu wóorul te yooyu yëpp gis nga duñ ko nangu sunu wàllu àdduna soo ñëwoon ci benn bureau waa ji xëy si kii xëy siwul te ñoom ñaar ñëpp benn mbir mi la ñuy liggéey nooy def ah da ngay dem ci ki fi nekk lu tax doo toog nga xaar kii ñëwagul lu tax nga dem ci ki fi nekk yow xam nga ni kii moo fi mën dara parce que moo fi nekk tey nee na ah kon kii du liggéey xaaral ma ñëw ci kii ah léegi yow nga ñëw ci aduna nga fekk ñu ne la kii nekk fi dafa dee nga ñëw ci bàmmeelam ne da nga koy ñaan wala nga ñëw nga ne da nga koy woo loolu ju diine yàlla nee na la man damaa jege boo ma woowee ma wuyu fa inni qarib damaa jege loolu la wax ujibu daawata daa'i damay woote damay wuyu woote aji woote boo nee yaa rab xolal yonent bi neena yalla dafa am ay malaaka yo xam dafa len tasare ci kaw suuf so ne ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim malaaka yi ne la yalla deg na bo ñaané mu may la mo la ñu bëgg bo ñaan bul teew rek ne allahumma dafal asmaullahi husna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rab ya rahman ya rahim ya nga doga ñaan budé wërse nga ni ya razzaq budé da nga bëgg ubbé ko nga ni ya fattah asmaullahi husna la dafa am ay turu yalla yo xamné li nga bëgg lool ngay wax ci turu yalla nga bakk yalla yalla ba lang koy ñaan dang koy bakk kañ ko dox koy ñaan mo ya rab ya zil arshil majid ya fa'al lima yurid lol ngay jital nga doga ñaan sa ñaan yonent bi neena yalla neena dama jégué soma wowe mu guyu legi yo nga baye yalla yunus bima amé problème ci bir jeun bi kan la wo dafa wo papam dafa wo yaayam dafa wo serignam dafa wo kan la wo sunu borom xamna ni fi yalla rek mo fi mën dara mune fanan la ilaha illa anta gis nga yalla la delo mbir mi ñamu ci de mune ko subhanaka tuduna sak sel la yalla ya sel inni kuntu minaz zalim man de yalla togn na dafa connaître ay bakara yalla dal di koy wuyé te xolal yonent bi neena ñaan bobu yalla nangul nako ñepp ñepp nekul la yunus rek moko mom de ñepp mune walam yaqdi alayhi neena nekku fa yalla gardé wuko ci bir jeen bu ba yowmal qiyamati wa indama amarahu bi ilqa'ihi istijabahu li amrihi dalay wonne mbinde fi ni ñuy topé yalla yalla mo ne won jeen bi wonal yunus mu wonnako yalla ne tey ko fa bu dara dam ci mom mu tey ko bi yalla namme sauver yunus lan la wax jeen bi jeen bi mu non na ne ah way won ban yabbi ku doof ki pour wonne ne mbindef mi mën na moy yalla fi nit mën nako def nit yalla mën nako defal dara mu def yalla nako bayal mu ne ban bayyi muy affaire bi mo ko bayale day gis ku tak jabar ak beuri fasé ko ben gaay defarat mu fasé ñaar gaay defarat mu fasé ñet gaay nako muntul nek mu ne lan way yow mu day nek de ki ke kenen du ko tak mu jaral ko mu dara yi ko sax du ko ci fek mu jaral ko mune fasé wu mala ñaar yon dara bi nek bi ken degu ko ken nek fi mune yow kessa la bobu wirul wala mune man defumako ana ben fa bu ko defon suñ koñ fasé jabar yi ñet yon jabar yi na fasé nga ma ñet yon mune fasé wu mala du deug jabar yi na ko nañ wat mune watuma dara fasé wu mala ñu dem kaw dem suuf mune fasé watuma fasé wu mako watuma wat baxul yalla bugu gis nga te xam nga ne li ngay def baxul motax xol jeen bi mom biko yalla ne won ko mu won yalla ne ko bul dam ya xam damul ya bi heure bi yalla namon joté yalla ne jeen bi genné ko jeen bi da dem ba fi yalla wax mu genné ko dem yoonam gis nga nek fa deug te nonu niko yalla waxe non la ko defé ngok kon lol dalay woné mbindé fi ñom duñu moy yalla subhanahu wa ta'ala mune wal hitan wal asmaakul bahri mune mbollem jeeni ci bir geej ak lol ñu naan hoot moy requin wa hijaratul bahri akhiri kulluha tusabbihu lillah neena yoy yeb dañuy sabbal yalla wa qad sami'a yunus tasbiha yunus bimu nekk ci bir geej gi degg na yoy di sabbal yalla kon yalla lum ne wa in min shay la yusabbihu bihamdihi neke ñun rek ñun ñoo lan la ayé bi continue walakin la tafqahuna tasbihun yene dul comprendre tasbih yaay gis xeer bi di kënkëngi wala garab gi di wala nga japp ne li day naaw mu ngi kënkëngi wala fekk day sabbal yalla subhanahu wa ta'ala yone ya ko comprendre ya yalla wa in min shay la wax ndaysan Allahu akbar yonent ali sallallahu alaihi wasallam da lan tok ba ci ag rek mu wax gaay lu rabu ali di wax xolam mbotti ndeke dañuy sabbal xolal picci ndeke dañuy sabbal xolal ginaari ndeke buñuy saf fajar yow loy wax ginaar bu yuxu fajar lu mi wax ha kukuri ko yow lol nga yaakar ne lay wax waxul ko kukuri ko de yow lol nga deg mais mom ci lang bi muy lak ginaar yow bu dege ngay nodd ginaar lu mi wax ki mo beuri wax te yuxu rek yow tamit bo dege ginaar bu yuxu nga ni ginaar gi mo lakale de tere nit ñi nelaw fek ndaysan gis nga ke day nodd ki tamit day nodd mu ngi wax ya fatah lol lay wax hikma bi yalla def nak gis nga ko boor bi jotté rek waw 5 heures kenn mu nta fexé sekk nelaw kenn mu nta fexé sekk di nelaw fajar mukk ci aduna xol lolou waxtu yi yepp dañ koy sax waw yepp waxtu julli jotté dañ koy sax dañ koy da ngay dégg ñu kon nga xamné yalla subhanahu da koy sabbal yep rab ali di sabbal yalla subhanahu wa ta'ala ndessane gisone na xaj bo xamne bu waji di nodd rek xaj bi day topat ci waji limuy nodd mune allahu akbar nga gis xaj bi taxaw commencé xaj kon yalla mom rab ali te yalla moy communiquer ak ñom yow nak yow ya degul langi sulayman jang ngeen amna sar bu yalla tuddé suratu namli sulayman dafa deg xorondom bi di wax mune yen xorondom yi ya ayatuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum sulayman bim dege lol la def fatabassama dahika sulayman re mom deg nako mais armi bim andal deguñu mu dem japp ji xorondom bi mune ko yow lutax nga nan xorondom yi nañu bouger déplacer wu han xana man dama dof aw ma xel bamay napaji sen armée bi xorondom mi ne ko sulayman buma togn ana deggo lima ci tek mune ko lo ci tek mune wahum la yas'urun mon ngeen ko def te yegulen ko do lon ma tek ci ay bi wahum la yas'urun fek ñom yeguñu ne ñu ngi napaji ay jami yalla yu nek ci kaw suuf dam len duggulen sen biiri nek ndax sulayman nga ñew ak armem te meun nañ leena napaje fek ñom duñ ko yik rek sulayman bimu dege baat bobu mu retaan ndaysan lan la wax gaay mu len haza min fadli rabbi li sama xewal la buma sama borom defal da non deg rabali di wax mu deg jinne yi di wax mu deg ni di communiquer ak ñom mais yow tay bo dege xar ngeex la wax la ne xar mi lu wax da nga nan be fekk waxul be ñom dañuy déggënte seen biir hmm ñom dañuy déggënte comme ñun ñuy déggënte est ce que dégg nga seen lak déggo ko déggum ko ndax ñun yalla defaloon xéewal boobu kon rab yi ni jaami yalla yi nit ñi di déggalé yalla ñom tamit kazalik yalla da leen di wax def leen ñuy def bayi len ñuy bayi gis ngeen jangeen hut hut sulayman picci mi lan la wax kérok biko sulayman di yoni ci balqis wala mom mo nawon rek ba gis lolu tok observer xol ñew di informer sulayman ne ko dem na ba yeen fu ngeen munul dem sulayman ne ko fo demon mun ha wa sulayman ci gëm ne wa ana hurhud tayde bu ñëwé dana ko ray wala mu indil ma preuve dana ko mbugal wala mu indil ma lay bu leer te ci mi ñëw indil ko lay ne ko dem na ba fo mu nta dem tek na benn jigen bo xamne mu ngi gouverner benn pays waye ñoom de li ma jaaxal jant lañuy jaamu baye yalla allah wala picci ma ngay joy ndax dafa gis ay mushrik la ilaha illallah shaha picci mi day joy ndax lan ay bokale kat la gis ña ngay jaamu jant baye yalla mo ñom lu len téré su jotal yalla borom asman ak suuf xolu picc ñi ngi jaamu jant baay yalla lolu picc wax picc picc kon picc mo am na tawhid picc mi jaamu yalla la mom du mushrik ñun fi ay nit tay ñoy bokale yalla subhanahu wa ta'ala kon mbok julit yi li len la ci lu ñuy jëlé ci dundu yonent yalla yunus mune xeer yi jeen yi balañ ci bir geej gi kulluha tusabbihu lillah yoy yep ñu ngi and di sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala nga bu ko weddi mune la waqad sami'a yunus tasbihaha yunus ci bopam deg nako mu deg rab yi di sabbal yenn borom xam xam yi sax dañuy wax ne su ngeen gisee yunus sabbal amna iman deug la yalla deugereul nako waye lele moko influencer ba mu ne dagat ci bir gën gi rek mu deg sabbal yoy rek mu adopter commencer mom tamit di sabbal yalla subhanahu wa ta'ala lol motax ñuy bëgg bo nekké ci wétu ku faatu ngay sabbal yalla ndax mu deg la jëm la topando wala nga sako ne ko waxal la ilaha illallah nga koy sabbadi mu koy wax yenent bi neena laqinu mautakum laqinu la wax salen salen jangal len mune man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna kep ko xamne ci yeen baat bi mu mujjé wax moy la ilaha illa allah lan la lan moy xaw ci mbiram yenent bi neena koku day duggu acc kon sabbala ngo di sabbal yalla subhanahu wa ta'ala kuy sabbal yan baat mo gëna bax ci sabbal wa afdalu zikri nit warna am waxtu yo xamne koy sabbal yalla bokul ci melokanu julit bu deugar bu am iman nga xey suba ngon sabbalo yalla subhanahu wa ta'ala dafa ben baatu tasbih han yalla waxna sabbal len sen borom suba angon wala han wala yalla wax lol bana ban sar la ma jox la ben sar bo xamne bo waxe aya bi rek ma jox la boutel parfum suba boutel parfum parfum bu joge mak suratul insan hal ata ala al insan yalla waxna fa sabbalen ma suba ngon aya bi ma tashawuni illa ma sha. Kenen. Ban sar nga nek? Kenen, hein? Fatri. Acha bismillah suratul insan. Ya Allah wax na fa aya sabbalen ma suba ngon. Boko waxe butel parfum bu joge makka mu ngi lay har. Makka makka la wax de. Waxuma la geejja way. Ma tashawuni yeen tamit. No, suratul insan. Hal ata ala insan. Ayam apa? La ilaha illallah. Ana gay kuma ko indil. Ayna yish. Ana ustaz bi. La ilaha illallah. Ay baangi ni may gis. Ni ni. Dafa mel am nako yekati. Suratu insan bañ nako ba wax sar bi Christmas rabbi ko ha ma ki demal Christmas rabbi bukra tan wasil kay lol dafa yom bukra tan wasil dafa am lu ko jitu Waskur isma rabbika bukrata wa asila. Hmm. Omel lay fas djilo wasal. Waskur isma rabbika maylan. Ha? Khawma tuddu sa tur borom. Bukratan wa asila suba angon. Gudi nang ko nafilal. Gis nga? Suba angon war nga yor zikr boy def. suba bo julle suba ba pare ngon bo julle taksan ba pare wala bo julle timis ngir azkar yoy def yoy ngeen deg ci hisnul muslim ñu nan azkarus sabah wal masa waaw waaw gis nga ñepp ci azkar yi la bok yo xam dañ koy wax suba ngon so jangé alcorane di nga fekk ay yu bari bari yalla di wax na ngeen masa bal kon nañ baye xel lolou tam sabbal yalla ba so amé jafé sa xel nek ci yalla gis nga ñi nga xamné dañoo tam sabbal yalla buñu amé problème seen xel ci yalla lay nek waye ñi nga xamné dañoo tam bokalé buñu amé problème seen xel ci bokalé lay nek bo tamé di wax subhanallah ha ben jigen def may net na mo dañu dugg ci auto bi accidenté auto bi ni reung mu ne subhanallah mu ne ñeneen ñep ku nekk wax leen après ñukoy xolaat nan ko ni non tam mu ne wax ha dem wala am ñu tafé def nan ko waaw mu dem raay auto bi yëmul ala tour stamp koy sama rafé dem boy bi tuddu ben sey Gis nga, di lolou dem bu la ne ki dem lo la xew ci ma. Yalla subhanahu wa ta'ala dal dikoy mussel kon sabbal day mussel nit kon mbok julli lol moy sun dars tay ñoon yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñi ñum tay da ñuy nangal jëf yu bax yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.